آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم، آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم، خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم. ذره خاکم و در کوی توام وقت خوش است، ذره خاکم و در کوی توام وقت خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم. بستم در خم گیسوی تو امید دراز، آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم. با من راه نشین خیز و سوی میکده آی، تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم. مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود، مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود، آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. به جز شکردهنی مایه هاست خوبی را، به خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی. هزار سلطنت دلبری بدان نرسد که در دلی به هنر خیش را بگنجانی. چه گردها که برانگیختی ز هستی من، مباد خست سمندت که تیز میرانی. به هم نشینی رندان سری فرود آور، که گنج هاست در این بی سری و سامانی. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، ولی بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. شمایل تو بدیدم، شمایل تو بدیدم، نه صبر موند و نه هوشم، امید حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، thank you. حکایتی ز دهانت به گوش جانم دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم دادیو من هنوز برانم مانم Oh! هوشم نبود بر سر آتش میسرم که برگ سبز شماره 312.